gonosz tévőnek dolgán, eszembe vészem azt nyilván, hogy Istenre nincs gondja, magában felfuvalkodik, bűneitől meg nem szűnik, a híveket utálja. Hamis és hazug beszéde, jó tanúsághoz nincs kedve, és nem jár igazsággal, hívságot gondol ágyában, foglalatos gonosz útban, semmi bűnt ő nem útál. Uram, a te nagy jó voltod, az égig ér igazságod, mind a felhőkig felhat, mint a hegy te igazságod, törvényed mélység megtartod, az embert és a varmat. Te kegyességed mely drága, azért a te szárnyad alá, az emberek folyamnak, kik jól megelégítetnek, mind bővízzel legeltetnek, javaival házadnak. Nálad az élet kútfeje, világodnak nagy őfénye, mely nékünk szépen fénylik. Bővíts rajtok kegyességed, akik jól ismernek téged, neved szívvel tisztelik. Ne add, hogy a kevés lába reám rohanjon hatalma, ne tapodjon a földre, adjad, hogy a hitetlenek megessenek, süllyedjenek, fel se keljenek többé.